judecătorești de adopție. Și Parlamentul va fi săptămâna viitoare în sesiune extraordinară pentru a modifica legislația electorală și pentru a face unele numiri. Coaliția a convenit să-l susțină pe guvernatorul Muguri Sărescu pentru un nou mandat la PNR. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Noul val de inundații a creat pagube în mare parte din țară. Autoritățile fac bilanțul dezastrului. În județul Mehedinți, de exemplu, unde într-o noapte a plouat cât într-o jumătate de an, viiturile au năvălit în sute de case și gospodării. 10 de persoane au fost salvate din calea apelor de pompieri. Iulian Ochi. Cea mai afectată este comuna Malovăț, din județul Mehedinț, unde multe dintre locuințe sunt pline de mâl și de aluviuni. În zona Timișoarei, zeci de mașini au fost avariate de grindină. Linia ferată între Turnul Severin și Balota, pe ruta Timișoara-București, a fost acoperită de apă. Călătorii au ajuns la destinație cu mare întârziere. În județul Suceava, locomotiva unui tren a deraiat din cauza aluviunilor depuse pe șine. În Vrancea, pe raza localității Tichiriș, 5 persoane au fost salvate ieri dintr-un tractor care a rămas împotmolit în albia râului Putna, curenții de apă fiind foarte puternici. În regiunea Moldovei au început deversări din lacurile de acumulare ale bazinului hidrografic Siret, pentru ca acestea să poată prelua undele de viitură create de precipitațiile abundente. Populația este sfătuită să stea departe de malurile și albiile cursurilor de apă. Un val de aer saharian va acoperi mare parte din Europa. Mai multe state au emis alertă de caniculă. Temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius în următoarele zile. Modificările climatice amenință să devină regulă în următorii ani, avertizează oamenii de știință. Ioana Dumitrescu. Soarele ar putea să strălucească fără întrerupere și mult aer fierbinte va veni din Africa, afirmă Serviciul German de Meteorologie, potrivit căruia sudul Europei va fi deosebit de afectat de caniculă. Germania ar putea să se confrunte la jumătatea săptămânii cu cele mai ridicate temperaturi înregistrate în ultimii 70 de ani. Recordul pentru luna iunie datează din 1947, 38,2 grade Celsius la Frankfurt. Un cod portocaliu a fost deja emis în Franța pentru regiunea Parisului. Francezii își amintesc și acum valul de caniculă extremă din 2003, care a provocat moartea a peste 15.000 de oameni. Vizitatorii turnului Eiffel sunt avertizați printr-un mesaj pe Twitter că trebuie să se protejeze și chiar să facă o pauză în cursul urcușului. În Spania, Agenția Națională de Meteorologie a emis un avertisment legat de un risc extrem de incendii în anumite regiuni ale țării. În zilele care vin, în Spania e de așteptat ca temperaturile să treacă de 40 de grade. Ministerul de Externe de la București a atras atenția seară că în Grecia a sporit riscul incendiilor de pădure. Arșița este completată de rafalele de vânt fierbinte. O alertă de călătorie în acest sens a fost emisă de Ministerul de Externe. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Cazul fetiței de 8 ani din Mehedinți, luate vineri în forță din familia unor asistenți maternali, se fac noi demersuri judiciare. Procurorul general interimar Bogdan Licu cere tribunalului Mehedinți să interzică minorei adoptate să părăsească România până la clarificarea situației. Se cere chiar revizuirea deciziei judecătorești prin care s-a aprobat înfierea de către o familie din Statele Unite. Ambele solicitări se judecă în procedură de urgență. Sonia Teodoriu. Parchetul general a deschis două procese. Primul, la Curtea de Apel Craiova, este o cale extraordinară de atac împotriva deciziei civile definitive prin care fetița de 8 ani a fost dată spre adopție familiei de români din Statele Unite. A doua, la Tribunalul Mehedinți, s-a cerut ca hotărârea să nu fie executată momentan. Asta ar însemna că Sorina, împreună cu noua familie adoptivă, nu va putea părăsi țara dacă cererea procurorului general va fi acceptată. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a cerut ca un specialist din cadrul asistenței sociale să o vadă pe Sorina. Familia adoptivă a acceptat. Ministrul a venit și cu o nouă propunere de simplificare a procedurii de adopție. Vrem să încurajăm adopția și la persoanele care nu au o situație materială neapărat extraordinară și să dăm stimulente financiare, să decontăm, de exemplu, deplasările pentru potrivire. Potrivit autorităților, fetița în vârstă de 8 ani a fost luată vineri din casa în care trăia în plasament în prezența unui procuror și a mai multor polițiști. polițiști de la forțele speciale, îmbrăcați cu echipament de intervenție, inclusiv cu cagule. În timpul preluării, fetița a început să plângă și să țipe. Șefa procuroarei care a intervenit la Mehedinți susține totuși că procedura a fost respectată. Autoritatea pentru protecția drepturilor copilului a precizat că persoana de la care a fost preluată fetița nu mai avea calitatea de asistent maternal, fiindu-i retras atestatul, astfel că fata era reținută ilegal. Din 2013, de când a fost deschisă adopția Sorinei, 120 de familii au avut posibilitatea de a începe procedura de adopție. O singură persoană a văzut-o, dar a refuzat continuarea procesului. Institutul pentru studierea Holocaustului a cerut guvernului să-i cedeze 5300 de metri pătrați din parcul Muzeului Antipa, așa arată un document intrat în posesia Europa FM. Este vorba despre o copie a unei adrese trimise de Secretariatul General al Guvernului, Ministerului Culturii. Documentul poartă semnatură Secretarului General al Guvernului, Tony Greblă. Institutul vrea să fondeze în spațiul cerut Muzeul de Istoria Evreilor și Holocaustului din România. Conducerea Muzeului Antipa a anunțat într-un comunicat de presă că se opune acestui demers. Tony Greblă a spus la Europa FM că, într-un fel sau altul, Muzeul Holocaustului se va construi. În momentul în care cineva vine și îți solicită în mod indirect prin cadastru să te restrângi din spațiu pe care nu l-ai utilizat timp de 50 de ani pentru nimic sau aproape nimic, sigur că nu este cel mai fericit om. Deocamdată nu s-a întâmplat nimic. Se analizează o posibilă dezmembrare și o posibilă încadrare în zona unei astfel de construcții. Vom decide după ce vom avea toate datele la îndemână. Cotidianul Adevărul a dezvăluit că planul de dezmembrare a curții muzeului a fost deja făcut și că societatea care se ocupa de demersurile necesare a primit recent 20 de contracte publice de lucrări catastrale prin achiziție directă. Pe de altă parte, muzeele naționale vor fi obligate să se descurce din încasări. Potrivit directorului Complexului Moldova din Iași, în subordinea căruia se află și Palatul Culturii, banii pentru salarii nu ajung până la sfârșitul anului. Investițiile sunt zero, iar din buget s-ar putea folosi doar 30%. Silvia Kraus transmite. Complexul Muzeal Moldova are 157 de angajați, sub norma prevăzută de lege. În cadrul complexului funcționează 10 muzee, printre care și Palatul Culturii, Muzeul de la Ruginoasa, Muzeul Unirii și Casa Mihail Cogălnicianu. În aceste condiții, celebru Palat al Culturii va găzdui în continuare doar expoziții temporare. Amintim că după 8 ani de restaurări, Palatul Culturii s-a redeschis publicului în 2016. Deși lucrările de restaurare s-au ridicat la 26 de milioane de euro, puține dintre cele 298 de încăperi sunt mobilate corespunzător. În ceea ce privește proiectul Palatul Culturii Casă Verde, și acesta, ca și altele, va fi doar un dosar peste care se va așterne praful. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Parlamentul se va reuni săptămâna viitoare în sesiune extraordinară. În dezbatere va fi modificarea legislației electorale, astfel încât să nu se mai repete problemele de la alegerile europarlamentare, când în diaspora mulți dintre românii care au așteptat la cozi nu au reușit să voteze. PSD și ALDE vor să fie analizată și oportunitatea anchetării parlamentare a unor suspiciuni de fraudă electorală. Aleșii au de făcut și numiri la vârful unor instituții, precum Banca Națională. Coaliția a convenit ieri să-l susțină pe guvernatorul Muguri Sărescu pentru un nou mandat, după ce acesta a fost criticat de actuala putere. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, precizează că a avut o discuție în acest sens cu premierul Viorica Dăncilă. Are susținerea noastră, iar în viitorul Consiliu de Administrație, conform ponderii actuale în Parlament, PSD-ul va avea 4 locuri și ALDE 1 loc, 2 locuri va avea PNL-ul și 1 loc revine USR-ului. Cât privește funcția de avocat al poporului, premierul spune că așteaptă o nominalizare de la partenerii din ALDE. Fosta eurodeputată Renate Weber este susținută de ALDE pentru această funcție după ce mandatul lui Victor Ciorbea a încetat. Viorica Dăncilă. Am discutat despre numărul de locuri, despre ponderea pe care o are fiecare partid, numărul de locuri în cadrul BNR, în funcție cu numărul de locuri din Parlamentul României. Poporului va reveni celor de la ALDE? Avocatul poporului este al celor de la ALDE. În sesiunea parlamentară extraordinară vor fi numiți și membrii în Consiliul Fiscal. Noi obiecții față de reforma justiției în România transmisă de Comisia de la Veneția, experții forului spun că motivele înființării secției speciale pentru investigarea infracțiunilor din justiție rămân neclare. În plus, Comisia de la Veneția cere guvernului să limiteze drastic emiterea de ordonanțe de urgență în domeniul judiciar. Adriana Sârbu. Comisia de la Veneția constată că cele mai problematice schimbări aduse legilor justiției, identificate în octombrie anul trecut, fie au rămas neschimbate, fie au fost modificate în mai rău. Potrivit G4 Media, cel mai alarmant este faptul că guvernul a continuat să facă modificări legislative prin ordonanțe de urgență. Deși ar trebui să fie măsuri excepționale, legiferarea prin OUG a devenit o rutină. Astfel, principiile fundamentale de funcționare a instituțiilor cheie în stat sunt schimbate prea repede și prea des, fără pregătiri temeinice sau consultări, ceea ce ridică semne serioase de întrebare asupra motivelor reale care au stat la baza modificărilor. În al doilea rând, textele de lege rezultate nu sunt clare. Practica ordonanțelor de urgență slăbește posibilitatea de verificare a guvernului, este contrară principiului separației puterilor în stat și perturbă stabilitatea legislativă. În al treilea rând, rămân neclare motivele înființării secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, cu o jurisdicție vagă. Șefii acestei structuri au fost numiți în baza unei proceduri provizorii, din care a fost eliminată secția pentru procurori a CSM. Pe de altă parte, este neclar până în ce punct procurorii secției speciale se află sub controlul ierarhic al procurorului general. În momentul în care secția specială nu va mai face față tuturor dosarelor de competența sa, va deveni un obstacol în fața luptei anticorupție și a crimei organizate. Critici stârnește și modalitatea de numire și demitere a procurorilor de rang înalt, în care ministrul justiției are un rol decisiv, fără a fi contrabalansat de președintele României sau de CSM. În plus, noile prevederi oferă posibilitatea înlăturării în mod arbitrar a actualilor procurori de rang înalt. De aceea, Comisia de la Veneția face apel la autorități să nu aplice aceste noi prevederi în cazul procurorilor de rang înalt care se aflau în funcție la momentul adoptării lor. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii le scrie premierului Viorica Dăncilă și ministrului Justiției Ana Bircea. Lia Savona vrea să afle dacă la nivelul guvernului există un proiect de act normativ privind desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. De asemenea, șefa CSM vrea să afle și dacă executivul intenționează în perioada următoare să inițieze un astfel de proiect de lege. Scrisoarea vine după ce 7 membri ai CSM au refuzat să participe ieri la ședința Consiliului, care avea pe ordinea de zi numirea Adinei Florea în funcția de șefa secției speciale. Cei 7 membri au cerut amânarea unor decizii până la publicarea rapoartelor Greco și Comisiei de la Veneția, extrem de critice la adresa secției de investigare a magistraților. Așa cum vă spuneam, experții Comisiei de la Veneția au cerut desființarea acestei secții. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea devine călduroasă în mare parte a țării. Disconfortul termic se va accentua după amiază în zonele de câmpie și de podiș. În același timp, în sudul și sud-estul țării, dar și la munte, mai ales după amiaza, vor fi ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 34 de grade. O zi foarte caldă se anunță în capitală cu o maximă de 30-31 de grade. Din partea a doua a zilei, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, vor fi averse, bate vântul mai tare și vor fi condiții de grindină. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, România s-a calificat în semifinalele campionatului european de tineret la fotbal după ce a remizat 0-0 cu Franța și a câștigat grupa C. Echipa națională va juca joi de la ora 19 la Bologna cu deținătoarea trofeului, Germania. Aproape toți fotbaliștii nemți joacă în Bundesliga, iar cel mai bine cotați sunt Tah de la Leverkusen, Eckstein de la Werder Bremen sau Daud de la Borussia Dortmund. Waldschmidt este cel mai bun marcator la acest turneu final cu 5 goluri. Germania a învins în grupa sa Danemarca și Serbia și a remizat cu Austria în ultimul meci. Prin accederea în penultimul act, România și-a asigurat și calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor, competiție la care nu a mai participat din 1964 la fotbal. Meciul de aseară de la Cesena s-a încheiat cu remiza care califică ambele echipe spre nemulțumirea gazdei turneului final Italia, care aștepta fie o victorie a României, fie un succes categoric al Franței, la cel puțin 3 goluri diferență. Selecționerul Mirel Rădoi spune că nu a fost surprins cu nimic de francezi, se bucură că a câștigat grupa, dar mai ales că și-a putut odihni câțiva jucători. Băluță, Pașcanu, Man și Ștefan au fost rezerve aseară. Dacă va trece de Germania în penultimul act, România va întâlni în finală câștigătoarea dintre Franța și Spania. Să mai spunem că în celălalt meci din ultima etapă a grupei, Anglia și Croația au remizat 3-3. Calificare fără emoții. Asta a fost cel mai plăcut aseară, chiar dacă n-a fost un meci foarte spectaculos. Asta contează, că față de alte ocazii n-am mai tremurat. N-am mai stat să vedem ce se întâmplă în celălalt meci, așa, Cam de obicei, asta e scenariul nostru. De obicei ar trebui să stăm până la final ca să sărbătorim, dar eu propun să sărbătorim încă din această dimineață. Celebration? Da, cu o piesă propusă de ascultătorii Europa FM, fix pentru acest moment absolut unic în fotbalul românesc. Cool and the Gang, Celebration! Da, și luăm și meciul la puricat imediat.